राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम प्रत्यक्ष एकदम सीधी संसार और शरीर कभी साथ में नहीं रहेगा, क्या इसमें कोई संदेह? तो इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए, कभी शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं, और परमात्मा सदा साथ रहते सर्वसचाम हृदय विष्णु सर्वशिषा ईश्वर सर्वभूतानाम सिद्धे से दुर्तिष्ठते सब कहते भगवान थे। तो शरीर और संसार साथ रहने वाला नहीं है और भगवान सदा साथ रहने वाले हैं, तो सदा साथ रहने वाला से प्रेम करना चाहिए और साथ नहीं रहने वाला उनकी सेवा करनी चाहिए। सूर्य की सेवा करो, सूर्य की सेवा करो, कान की सेवा करो, अपना मत मानो, सेवा आप अपना मत मानो, सेवा करो और भगवान अपने उसको याद रखो, उसको कुछ करना नहीं है, याद रखो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अगर ये दो बात कर रहे हैं तो कल्याण हो जाएगा। शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं। अनंत ब्रह्म नाम है, कैसी चीज भी अपनी नहीं है, तल जितनी अपनी नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। जैसे जिस माँ के 10 बालक होते हैं तो एक एक बालक की माँ पूरी पूरी हुई, माँ का हिस्सा नहीं होता, ऐसे भगवान का हिस्सा नहीं होता, पूरे के पूरे एक एक आदमी के अरबों आदमी है, अरबों उनके सबके पूरे के पूरे भगवान अपने। अब बोलो किसी बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं पाते आया भगवान है सेवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आदमी घना हो गया थोड़ा थोड़ा। सबकी माँ बराबर पूरी पूरी पूरी की पूरी माँ, ऐसे पूरे के पूरे परमात्मा अपना। उमा राम समेत जो उमा ही गुण पितु मातु बंधु प्रभु नाही, इतने पक्की बात है, सच्ची बात है। हमारा शरीर और संसार हमारा नहीं है। अभी यहां बैठे हो तो यहां ही अपनी मान लो, अपनी नहीं है। ऐसे कभी इस घर में आएंगे, कभी उस घर में आएंगे, शरीर संसार साथ रहने वाला नहीं। बालक बना था जवानी वाले बूढ़ा हो गया, बालक बिल्कुल न्यारा है अलग, आप वही हो जो बालक थे, वही जवान है वही बूढ़े है, वही धनी है वही निर्धन है, वही सुख है दुखी है, और संसार साथी है नहीं साथ में। कितनी सुखी सारा बात है, केवल स्वीकार करना है कि शरीर और संसार हमारा नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में और संसार मात्र ही हमारा नहीं है। संसार संसार की एक जात, तो अपने पास जिन संसार की चीजें क्यों सेवा के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, शरीर का फल विषय नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प तनु भाई। अंत दुखदाई दृढ़ता से, दृढ़ता करने पर भी न हो सके तो भगवान को हे नाथ, ये शरीर से संसार से पीड़ित रहो। सन में आ जाए तो ठीक है, ये तो एकांत बैठ कर गए विचार करो कर शरीर साथ रहेगा। बालिक बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा भी नहीं रहा, धनी अवस्था भी नहीं, निर्धनता भी नहीं रही, निरोगता भी नहीं रही, सरोगता भी नहीं रही, कोई परिस्थिति साथ में त्यागती नहीं, कोई अपने नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे सब गए, ऐसा नहीं भगवान पाती आया वो थोड़ा थोड़ा सब इतना सहते इतना सह तो बना इतना सह पूरे के पूरे अनंत है, अपार है, असीम भगवान असीम, हमारे ये सीम आप ये सीम आप ये सीम आप। तो बोलो शरीर को संसार को अपना मानोगे तो भगवान को मानोगे। जो संसार पोते भी नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे पड़े। तो पूरे के पूरे अपने उनको ही अपना मानो, शरीर और संसार अपने नहीं, ये दो बात मान रही है। शरीर मेरा है मत मानो, शरीर मैं हूं मत मानो, शरीर मेरा है मत मानो, शरीर मेरे लिए। अरे शरीर के द्वारा अपना कोई काम नहीं होता, काम होगा विवेक से, जड़ के क्रिया सतोगुण का संग ही नहीं होती। अभी बताया ना, यह तथा क्रिया विषय निर्षय होगा तो यह तथा क्रिया में तो परिणाम विषय होगा। और अगर यह चार बंद है सुबह हुआ तो मतलब और पहले यहां मत करिए स्वातु के पहले जारी कर देखे, ये बात हमारे बैठी नहीं। जो विषय में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, उसके लिए सात्विक सुख कृष्ण पाने भगवान का विषय की तरह पहले यह दिखते हैं। हमारा आती नहीं है भाई, अत्यंत आवश्यकता शास्त्र में तो उस रहते आपको देखता है सात्विक सुख। आप पहले विष के तरह परिणाम अमृत हो तत्व सात्विक प्रवृत्त हो आत्मबुद्धि प्रसाद परमात्मा पुरुष से पैदा होती है। तो परमात्मा के प्रभाव पैदा होती है वो पहले विष की तरह है, अत्यंत आसक्त हो उसके लिए है। ए विषित रह देंगे तो अंत में आप प्रतीत रहे। मनुष्य को ये विवेक है जो अपना विचार कर सके। पशु आज घास गया कल के लिए विचार करे, कल क्या खाएंगे है ही नहीं। बस आपके बेटे पोतों की तरह आप मकान में बजा हो पीढ़ियां तक न जाए तो तुम मरोगे तो पीढ़ी होगी। सीधी सरल बात है, प्रगत जैन मुक्तम प्रगत गुणों से रहे तो आप उत्पत्ति संयोग और वियोग उत्पत्ति विनाश आरंभ और अंत आना और जाना वो चीज हमारी नहीं होती। याद कर लो क्या वो हमारी होती है। आवे और जावे संयोग और वियोग आरंभ और समाप्ति जिसकी वो हमारी होती है। इतनी सी बात और सदा साथ में रहते अरे पूरे ही पूरे परमात्मा शिवर नहीं और महात्मा सर्व अनंत शक्ति अपार शक्ति वो अपार शक्ति वाले प्रभु पूरे पूरे ब्रह्म सबके पूरे के पूरे सबके पते आए थे ऐसे बात नहीं। कितनी सीधी बात है सर्व एक बात वो कही थे प्रकृति स्थानी कर सकते ये तो है सपूत अपड़ हो गया। अब क्या नाम कहे आप अपने मानो तो भी नहीं प्रकृति स्थान है हम तो प्रकृति में रह आप समझदार हो क्या करते हो। हमें भी परमात्मा स्थित रहते हुए ऐसा करना चाहिए। आप हम परमात्मा स्थित रहते हुए निहाल जाओ आप वही मारे नाराज तो नहीं हुए सीधी बात है एकदम पूरे के पूरे भगवान एक एक रहा अपार शक्ति अनंत शक्ति विलक्षण शक्ति यह कोई पारावारी नहीं ऐसे अनंत शक्ति पूरे के पूरे हमारे संसार धन पूरा मिल जाएगा संसार का मान मिल जाएगा संसार का आदर मिल जाएगा संसार सुख मिल जाएगा दुखालय सुख तो मिलते ही नहीं है। दुखालय वस्त्रालय है भोजनालय है पुस्तकालय है ऐसे दुखालय दुखालय हमारा है दुखालय क्या करते आपका दुखालय थोड़ा विचार करो तो अकल आ जाएगा। हमारे परमात्मा है परमात्मा के समान कोई था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकते ही नहीं वो हमारा है। अरे मम्मी वंश हो उस परमात्मा का पावंश है। अरे प्रगतिशाली कर सकते संदेह तो बताओ मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी समझ नहीं आए तो पहले स्वयं विचार करो, डायरेक्ट से समझ में आती नहीं तो रो और भगवान आगे कि महाराज समझ में नहीं आते हो जा। बालक रोता तो माँ ही मुझे तो माँ जिंदा है तो मेरे भगवान नहीं है। अनंत माताओं में स्नेह है वो भगवान का है। इस बार भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, सबने चाहिए दूध ही चाहिए, पहले पर दूध चाहिए तो कहा जाता है कि समुद्र में रहे हो पालन करने सकते ना, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, संघर्षार शंकर संघर्ष करते हैं, पालन करे सामग्री चाहिए तो दूध में समुद्र में जा डेढ़ वो हमारे पूरे के पूरे जिबड़ा थारो कौन शंका थी तेरे संघ में कौन है, भगवान है जिनको छोड़ दिया तुम हो गया। जय राम जी। मेरे भगवान है एक भक्ति बताती है वे ठगता दो चार कहा जाओ तुम कहा जाओ चाहे यहां पर चलेंगे या हमारे ठीक जानते हैं तो पति पत्नी दो थे पति पत्नी तुम्हारा ठीक है कि तुम्हारे हमारे बीच में राम जी है चलो जगह वह स्त्री भगवान की भक्त है। मैंने कह दिया तुम्हारे हमारे बीच में जंगल में जाकर पति को मार वो गणा लुटने लगे तो देख रहे क्या देखते हो पति को तो मार दिया किसको देखते हो क्या तुम्हारे हमारे बीच में था उसको देखते हो तुमने कहा तुम्हारा हमारे बीच में राम जी है जरूर देखती हूँ या गहना दे दे तुम्हारे तुम्हारे देखती हूँ इतने भगवान हरे दर्श लिए हो सबको मार दिया है पति को जीवा दिया बोलो चोर और सावधान बात गई पति को जीवा दिया अपन सब जीते उसी कृपा से ही कोई अपने पास शक्ति है शक्ति थी क्यों मरे दिमाग क्यों बताओ सर्व समर्थ परमात्मा हमारे हैं बहुत कृपा करते हैं तुम्हारे हमारे बीच राम जी है ये बात है ऐसे भक्तों की बात है तुम्हारे पास राम ऐसे भगवान दयालु कृपालु हमारे साथ है हमारे हैं सर्वस्य च अमृतं निमिष्ट सर्वस्य च अमृतं निमिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति ये तक बात मनोगे नहीं मानोगे, साक्षात भगवान के वचन है। ईश्वर सर्वभूतानाम सब हृदय में, हम तो हम भगवान को ही मानेंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। उमा राम सम हितु से उमा ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, वह समित करना कोई नहीं है। गुरु गुरु पितु मातु प्रभु नाही, कोई समित नहीं, कोई समर्थ नहीं है राम जी के समान। ऐसे राम जी हमारे हैं, भगवान के रची हुई चीज ऐसी पृथ्वी सबको शांत देती है। पापी हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, वायु सबको श्वास देता है, पानी तिरछा बरबर दूर होता है, अन्न सबको प्राण देते हैं, पापी को दस्त हो कोई विश्व हो पान शक्ति विश्व मरा है। पालन शक्ति विश्वंबर है, सबको देने वाले, दुष्टों को भी पापियों को अन्याय को भी। अगर ये कर दे भगवान कायदा कि भाई दुष्ट के पाप प्रास दूर नहीं होंगे, तो खुला खुला तुम कैसे ही हो, आने लो जाने लो बस। भक्तों के पूरे ऐसे कई भक्तों के उदाहरण आते हैं, कई भक्तों में विचित्र विचित्र बात है। सदा कसाई गऊ की हत्या करी, वही भक्त हो गया, वो भी भक्त हो गया, जगाई मधाई कसाई थे भक्त, बड़े बड़े पापी बड़े बड़े लुटेरे भक्त हो गए, संत गए संत हो गए। तेरे बचपन में ध्रुव जी प्रहलाद जी बालक बने से महान अन्याय करने वाले, संसार को दुख देने वाले, मारने वाले, हम भी पकड़े ऐसे भगवान। और हमारे सब के लिए, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पशु पक्षियों में भी महाराजा दशरथ जी को गति नहीं मिली, वो गिरिराज को मिली, भगवान ने गोदी में राज चाहे। शबरी और गीर ऐसे हमारे प्रभु हैं। अरे हम गीता पढ़ते हैं, मानते हैं, सत्संग करते हैं, मान लिया तो बस बड़ा पार है। भगवान हमारे तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सदा तुम्हें तुम्हें विद्यार्थी तुम्हें तमें वो सर्व मम देव देव केवल अपना मान लो स्वीकार करो अरे बोला मानने में दोष क्या है तकलीफ क्या है भगवान को अपना मानने में क्या खर्चा होता है क्या पढ़ने जरूरत है क्या विद्या की जरूरत है क्या योग की जरूरत है मैं भगवान मेरे इतनी बात है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है अरे भगवान मेरे सबके सबके सामने सबके कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो श्री हो वैश्यस्ता शूद्रस्ते पियांते परम गति अब इसे सुधर चालू दो दोस्तों खसी है या स्त्री हो वैश्यस्ता शूद्र तुम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भगता कितनी बात मान लो स्वीकार कर लो आपकी सोरी आपकी सोरी स्वीकार कर लेते आपकी गोदी में पली हुई फैली हुई पली हुई सर गोद दूसरे गोद ऐसे आप छोड़ी देते आप पकड़ ले आप पक्का विचार कर लो खराब विचार में तो भगवान को अपना मान अपना मानूंगा ही मेरा है मेरा है भगवान मेरा है अर जाओ संसार की सेवा करो संसार ही रह दिया आप जाने पक्की बात एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब